بسم الله الرحمن الرحيم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون فإذا انسلخ الأشهر الحرم جب گزر جائیں مہینے حرمت کے پس قتل کرو شرک کرنے والوں کو جہاں بھی پاؤ ان کو اور پکڑو ان کو اور گھیرو ان کو اور بیٹھو ان کے لیے ہر گھات میں پس اگر وہ توبہ کر جائیں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں تو چھوڑ دو ان کا راستہ بے شک اللہ تعالی بخشش کرنے والا اور مہربان ہے اور اگر کوئی شخص شرک کرنے والوں میں سے پناہ مانگے آپ سے پس اس کو پناہ دیں یہاں تک کہ سن لے وہ اللہ کا کلام پھر اس کو پہنچا دیں اس کے امن کی جگہ تک یہ اس لیے کہ بے شک یہ لوگ ایسے ہیں کہ لا یعلمون علم نہیں رکھتے پہلے شرک کرنے والوں سے برات کا اعلان اور پھر جو معاہدے توڑتے تھے نقض عہد کرتے تھے تو اللہ تعالی نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا میعاد مقرر فرمائی 4 مہینے کی 4 مہینے کے اندر سوچ بچار کر لیں اور پھر اگر وہ باز آ جائیں گے ایمان قبول کر لیں گے تو بھی درست ہے یا پھر وہ ترک وطن کر دیں تو پھر بھی یہ ان کے لیے موقع ہوگا سوچنے کا البتہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی کرنے کی اجازت نہ دی کہ جنہوں نے اپنے معاہدے پورے کیے ہیں ان کے خلاف اللہ نے فرمایا کہ ان کی اس مدت تک جتنی مدت ان کے ساتھ مقرر کی گئی ہے معاہدے کو پورا کیا جائے باقی عام مشرکوں کے تمام قبائل کے خلاف اور جنہوں نے معاہدے توڑے ہیں ان کے خلاف یا مسلمانوں کے برخلاف ان کے دشمن کو مدد دی ہے ان سب کے خلاف اعلان جنگ کر دیا گیا اذان من اللہ اللہ رسول کی طرف سے اعلان ہے سو پھر اب یہ محاربے کا عمل جنگ کا عمل 4 مہینے کی مہلت جو دی گئی ہے اتنی مہلت کافی ہے سوچ بچار کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے تو یہ مدت جب ختم ہو جائے گی فیضن سلاخہ سلخ کمانے گزرنا اور نکل جانا جب نکل جائے گی اے حرمت کے مہینے یہاں پر حرمت کے مہینوں سے مراد یہی 4 مہینے ہیں جو یہ مہلت دی گئی ہے جن کے اندر ان مشرکین حرمت کے مہینوں سے وہ مراد نہیں جو کہ ملت ابراہیمیہ میں 4 مہینے سال میں حرمت کے ہوتے ہیں ان کے اندر لڑائی لڑنی ممنوع ہوتی ہے وہ حرمت کے مہینے اور سال کے مہینوں کا ذکر اسی صورت میں آگے آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جب سے کہ زمین آسمان کا سلسلہ قائم کیا ہے تو سال 12 مہینوں پر مشتمل ہے اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان کی صراحت قرآن میں نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں, اور باقی وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ وہ کون سے حرمت کے مہینے. 3 مسلسل آتے ہیں متصل اور 1 مہینہ الگ آتا ہے ان میں. 3 مہینے ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم, یہ 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں ان حرمت کے مہینوں میں, اور رجب کا مہینہ یہ الگ آتا ہے. جماد الاخرا اور شعبان کے درمیان جو رجب کا مہینہ ہے, 1 وہ. یہاں پر حرمت کے مہینوں سے وہ مہینے مراد نہیں ہیں, ان کا ذکر آگے آتا ہے, اور ان کا حکم بھی اللہ نے اس سورت کے اندر بھی بیان فرمایا ہے اور سورہ بقرہ کے اندر بھی. اب ان مہینوں کا حکم یہ ہے کہ ایمان والے ابتدا نہ کریں اس میں. اگر مشرک لوگ ابتدا کریں جنگ کی, پھر وہ مقابلہ کر سکتے ہیں, پھر ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. یہی حکم اللہ نے بیان فرمایا ہے ان حرمت کے مہینوں کا. لیکن یہاں پر امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن اور دوسرے مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہاں حرمت کے مہینوں سے وہ مہینے 4 مہینے جو حجۃ الوداع کے دن جب اعلان کیا گیا تھا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے ان سب لوگوں کو, یہ سوچ لیں, یہ 4 مہینے مراد ہیں. حرمت یعنی پناہ کے مہینے جن میں لڑائی نہیں ہوگی, یہ مہلت کے مہینے ہیں, بچاؤ کے مہینے ہیں. اس لحاظ سے ان کو حرمت کے مہینے کہا گیا, جن کے اندر لڑائی نہیں کی جائے گی, کسی کو نہیں چھیڑا جائے گا. تو یہ سوچ لیں لوگ کہ انہوں نے کیا راستہ اختیار کرنا ہے. جب یہ مہینے گزر جائیں گے, یہ ذوالحجہ کا بھی ہو گیا مہینہ, پھر آگے محرم, پھر سفر, پھر ربیع الاول. ربیع الاول کی 10 تاریخ کو جا کر یہ 4 مہینے ختم ہو جائیں گے. جب یہ ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد جنگ کی حالت قائم ہو جائے گی. پھر اللہ نے فرمایا کہ جب یہ پناہ کے مہینے ختم ہو جائیں, پھر مارو مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ. پھر اجازت دی گئی ہے, اور پکڑو ان, قیدی بناؤ, اور گھیرو ان کو جہاں سے بھی ممکن ہے, کسی قلعے میں ہیں یا کسی وادی میں ہیں یا کسی شہر میں, کسی فصیل میں, ان کو گھیرو, پکڑو, اور وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مرصد, اور ہر گھات میں بیٹھ جاؤ ان کے لیے. مرصد رسد گاہ, کمین گاہ, جہاں سے انسان اپنے شکار کو قابو کرتا ہے, وہ انتظار گاہ یا رسد گاہ یا کمین گاہ, اس کو گھات یا تاک تاک میں بیٹھ جاؤ جہاں بھی موقع ملے. اب ان کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ ان 4 مہینوں کے بعد یہ کیفیت ہوگی. لیکن یہ جنگ کا مقصد کیا ہے؟ جنگ کا اور لڑائی کا مقصد کوئی دنیا کا مفاد حاصل کرنا نہیں ہے, یا کوئی ملک گیری نہیں ہے, محض اقتدار نہیں ہے, بلکہ وہ تو خاص مقاصد کے لیے اللہ نے اس کو مشروع قرار دیا ہے. اور خاص مقاصد یہ ہیں کہ اللہ کے دین کو غلبہ حاصل ہو. اسلام میں جنگ اور جہاد کسی مقصد کے لیے قرآن نے سورہ بقرہ کے اندر بھی, آل عمران کے اندر بھی, سورہ مائدہ کے اندر بھی, اور پچھلی سورت سورہ انفال کے اندر بھی, اور اس سورت کے اندر بھی آگے آ رہا ہے, ان تمام مقاصد کو واضح کیا ہے دوسری سورتوں کے اندر بھی, کہ مال لڑنا یا ملک گیری یا صرف مال حاصل کرنا یا صرف انسانوں کو مارنا یہ مقصد نہیں ہے. بلکہ وہ بلند مقصد ہے اللہ کے دین کو غلبہ حاصل ہو اور اسلام کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. اور شاعر دین پر لوگ جو عمل کرتے ہیں ان کے لیے کوئی دشواری نہ ہو اور فتنہ نہ ہو زمین میں, فتنہ اور فساد نہ ہو, امن ہو زمین میں. اس مقصد کے لیے اللہ نے جہاد اور لڑائی کو مشروع قرار دیا. اب یہ جن لوگوں کو کے سامنے اعلان جنگ کیا گیا سن 9 ہجری میں, ان کو بتلا دیا گیا 4 مہینے تک مہلت, سوچ لو بعد میں یہ حالت پیدا ہو جائے گی. لیکن اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا, اگر یہ لوگ توبہ کر جائیں, توبہ سے مراد یہ ہے کہ اپنا باطل عقیدہ چھوڑ دیں, کفر اور شرک والا عقیدہ ترک کر دیں, کفر اور شرک سے تائب ہو جائیں, باطل عقیدہ چھوڑ دیں. جو بھی باطل عقیدہ یہودیت ہو, نصرانیت ہو, یا کوئی مجوسیت ہو, یا کفر اور شرک کا جو بھی باطل عقیدہ ہے, اس سے تائب ہو جائیں, چھوڑ دیں اس کو. اور دو باتوں کا التزام کر لیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ تمہاری جماعت کے آدمی ہیں, پھر ان کو وہی حقوق حاصل ہوں گے تمام کے تمام جو تم کو حاصل ہیں, اور ان پر وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو تمہارے اوپر ہیں. یہ اللہ نے فرمایا. ایک تو یہ ہے کہ باطل عقیدے کو چھوڑنا, باطل عقیدے کو چھوڑ کر توبہ کے لفظ میں یہ ہے کہ صحیح اعتقاد اختیار کر لیں, کفر شرک سے تائب ہو جائیں, توحید اور ایمان کو اختیار کر لیں. توبہ کے لفظ میں یہ ساری حقیقت پائی جاتی ہے. اور اس کے بعد دو باتوں کا التزام کر لیں. ایک ہے اقام الصلاۃ, نماز کو قائم کرنا, اور دوسرا ہے زکوٰۃ کو ادا کرنا. یہ دو بڑی علامتیں ہیں, یہ فرق کرنے والی ایک مسلم اور غیر مسلم کے درمیان, ایک مومن اور غیر مومن کے درمیان. ایمان تو باطنی چیز ہے, وہ تو تصدیق قلبی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ دل میں اس کے خدا کی وحدانیت, قیامت, رسالت, قرآن کی حقانیت, ملائکہ, یوم آخر پر یقین ہے. یہ تو باطنی چیز ہے, اس کو تو کوئی جان نہیں سکتا. تو اگر یہ لوگ کہیں کہ جی ہم نے اپنا باطل دین چھوڑ دیا ہے, توبہ کر لیا, ہم نے ٹھیک دین اختیار کر لیا ہے, اور اس کے لیے جیسا کہ حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, مجھے حکم دیا ہے کہ میں جنگ لڑوں لوگوں کے ساتھ, حتی یقول لا الہ الا اللہ, یہاں تک کہ وہ یہ کلمہ توحید اپنی زبانوں سے ادا کریں, اور اس کے بعد یہ دو باتیں جو ہیں یہ اختیار کر لیں, وہ نماز کی اقامت اور زکوٰۃ کر لینا. نماز بدنی عبادت ہے, سب عبادتوں سے اہم, اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے. یہ مالی عبادتیں, ان الزکاۃ حق المال, مسلم شریف کی حدیث کے اندر حضور کا, حضرت ابو بکر کا قول ہے, فإن الزکاۃ حق المال, یہ مالی حق ہے, جیسا کہ نماز اور روزہ بدنی حق ہیں. حج مرکب حق ہے, حج میں دونوں ہیں, بدن بھی ہے اور مال بھی ہے. جہاد میں تینوں باتیں آتی ہیں, مال بھی, جان بھی, اور اس کے علاوہ زبان بھی. یہ سب باتیں جہاد کے اندر آتی ہیں, لیکن باقی عبادات کی بنسبت روزے کا, حج کا ذکر نہیں فرمایا, صرف نماز اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. ایک عبادت ایسی ہے اس میں انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق درست ہوتا ہے, نماز, طہارت, پاکیزگی اور تعلق باللہ کی درستگی, یہ نماز کے ذریعے نصیب ہوتی ہے. علاوہ ان دوسرے فوائد کے جو بہت سے فوائد اس کے اندر اللہ نے رکھے ہیں، دنیاوی فوائد، آخرت کا اجر و ثواب تو الگ ہے، نجات کا ملنا یا درجے کی بلندی، بہشت بری میں پہنچنا وغیرہ، تقرب الہی، وہ تو الگ چیز ہے. دنیا میں نماز کی بدولت اللہ نے جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو بہت سے فوائد اس نماز کے ضمن میں دے دیے، وقت کی پابندی یہ نماز کے اندر ہے، وقت کی قدر کرنا، اور پھر طہارت اور پاکیزگی جو اہم ترین اصول ہے ملت ابراہیمیہ، وہ نماز کے ذریعے حاصل ہوتا ہے انسان، مساوات، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے، مساوات کا سبق ہر وقت سامنے رہے، بھی تمام انسان، تمام مسلمان ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جیسے ہیں، ہمارے جیسے حقوق اور فرائض کے مالک ہیں، کوئی حقیر نہیں ہے، کوئی ذلیل نہیں ہے، ذلت اور حقارت گناہ اور معصیت سے آتی ہے، کسی نسل خاندان کی وجہ سے نہیں، نسل خاندان سب کی ایک ہے. ذلت اگر انسان میں آتی ہے تو جیسا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں، من یعص اللہ فہو سفلہ، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ کمینہ ہے، وہ خاندان، نسل یا پیشے کے اعتبار سے کوئی انسان کمینہ نہیں ہوتا، گناہ کی وجہ سے کمینہ ہوتا ہے انسان. تو نماز میں یہ ساری باتیں آتی ہیں. اللہ نے بے شمار فوائد بھی دیے، اور اجتماعیت نماز کی بدولت نصیب ہوتی. آج بھی دنیا کی دوسری قوم ہے مسلمانوں کو جب اکٹھا ایک جگہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی ہیں تو وہ رشک کرتی ہیں کہ ایسی اجتماعیت ان کو حاصل ہے. اور یہ بھی ہے کہ بغیر کسی تگ و دو کو دنیا میں اجتماعیت کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے، بڑی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، اور یہ خود بخود ہی حاضر ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں. پھر یہ اجتماعیت ان کی دن میں 5 مرتبہ ہوتی ہے، پھر جمعہ عیدین میں بہت زیادہ بڑی مقدار میں ہوتی ہے. اس اجتماعیت کے لیے دنیا کی قومیں رشک کرتی ہیں، لیکن مسلمان اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے، اس کو ایک رواجی بات سمجھ رہے ہیں. تو بہرحال ایک تو نماز کا قائم کرنا، اور دوسرا زکات، نماز کے اندر اگر انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق درست ہوتا ہے تو زکات کے اندر بندوں کے ساتھ انسان کا تعلق درست ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زکات میں اللہ نے دونوں باتیں رکھی ہیں، ایک یہ بات رکھی ہے کہ زکات ادا کرنے سے بخل کا مادہ انسان سے نکلتا ہے، تو مال موجود ہے ہر سال اس میں سے نکالنا پڑتا ہے، تو بخل کا مادہ، بخل بہت بری بیماری ہے، ایک تو یہ بات. اور دوسرا یہ ہے کہ غرباء اور مساکین کے ساتھ ہمدردی کا سوال، مواسات کا سوال، کیونکہ زکات کا اصول یہ ہے کہ تو خزو من اغنیائہم فترد فی فقرائہم، انہی مسلمانوں کے دولت مندوں سے لی جائے گی اور انہی کے فقراء میں دی جائے گی، زکات غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی. مسلمان عمراء سے لے کر مسلمان فقراء میں، محتاجوں میں جو مدیں اللہ نے بتلائی ہیں وہ بھی اس صورت کے اندر آگے آتی ہیں، زکات کی 8 مدیں جو ہیں وہ بھی اس صورت کے اندر آ جائیں گی، انہی کے اندر لگائی جا سکتی ہے. تو اس میں ایک انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق، بنی نوع انسان کی ہمدردی کا اصول، یہ بھی پایا جاتا ہے. اور علاوہ اس کے یہ عبادت ہے، حق المال ہے، یہ ٹیکس نہیں ہے. ٹیکس حق بھی ہوتے ہیں اور باطل بھی ہوتے ہیں، جائز بھی ہوتے ہیں، ناجائز بھی ہوتے ہیں. کئی ناجائز ٹیکس لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ تو عبادت ہے زکوٰۃ، اس لیے نیت کے بغیر نہیں ادا ہوتی. نیت جب تک نہ ہو، نکالتے وقت یا دیتے وقت نیت ہو کہ میں یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جیسے نماز بغیر نیت کی نہیں ہوتی، یہ تو عبادت ہے، عبادت نیت کے ساتھ ہی ادا ہوتی. حج بغیر نیت کے نہیں ہو سکتی، روزہ بغیر نیت کے نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ بھی بغیر نیت کے نہیں ادا ہو سکتی. اس لیے یہ جبری طور پر زکوٰۃ کاٹ لینا یہ بھی ہے غلط اصول ہے. یا تو تمام لوگوں کو اطلاع دینی چاہیے کہ تم اپنی نیت کر لو، ہم کھلے طریقے پر تم اجازت دے دو کہ ہم یہ زکوٰۃ ادا نکال لیں گے، لے لیں گے تمہارے مال میں. اگر مالک کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے نیت نہیں کی ہے، پھر الواقع تو زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی، چاہے گورنمنٹ اپنے لا کے ساتھ لے لے، کیونکہ یہ عبادت کا معاملہ بھی ہے. جو آرڈیننس ہے زکوٰۃ کا، اس وقت اس میں سقم ہے، خرابی ہے، وہ دور جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک معاملات گڑبڑ میں ہی رہیں گے. تو فرمایا کہ اگر یہ لوگ توبہ کر جائیں، کفر شرک چھوڑ دیں، ایمان توحید اختیار کر لیں، اور نماز پڑھنے لگ جائیں اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں، یہ دونوں علامتیں ایسی ہیں کہ جو ان علامتوں کا التزام کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، وہ مسلمانوں کی جماعت کا آدمی سمجھا جاتا. فخلوا سبیلہم، پھر چھوڑ دو ان کا راستہ، پھر ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، پہلے جو غلطیاں کی ہیں کفر اور شرک کی حالت میں، وہ سب اللہ معاف کر دے گا، درگزر ہو جائے گا. اب جب انہوں نے ٹھیک راستہ پکڑ لیا، ایمان بھی اختیار کر لیا اور عبادات بھی، یہ بھی بات ہو گئی، اور اس میں یہ مقصد بھی حل ہو گیا کہ اصل مقصد تو دین ہے، دین کی اقامت ہے اور فتنے کو ختم کرنا ہے. اس اعلان کے بعد بھی اللہ نے فرمایا اگر کوئی مشرک، فرض کرو یہ چار مہینے گزر جائیں، پھر بھی کوئی مشرک اگر پناہ لے، پناہ اس قسم کی لے، اس تجارہ کا اجارہ جوار کا طلب کرنا، پڑوس کا اور پناہ کا طلب کرنا کہ مجھے قرآن میں نے سننا ہے یا سمجھنا ہے، مجھے آپ پناہ دیں. اگر کوئی مشرک ایسا کرتا ہے تو اس کو بے شک پناہ دیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. وہ سمجھنا چاہتا ہے، بے شک اس کو موقع دیں. اس کے بعد بھی اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے، وہ سننا چاہتا ہے کہ بھی میں آخر معلوم کر لوں کہ قرآن کا کیا پروگرام ہے جس کی طرف یہ دعوت دی جا رہی ہے، تو فرمایا بے شک ایسے شخص کو پناہ دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. یہ اور اگر پناہ طلب کرے مشرکوں میں سے کوئی، فاجر ہو، اس کو پناہ دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، اس کو قرآن سنائیں، اسلام کی تعلیمات بتلائیں، عقائد بتلائیں کہ یہ ہے قرآن کا پروگرام، یہ ہے. تو اللہ کا کلام جب سن لے گا، پھر اس کو اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دیں، فوراً کاروائی کرنے کی اجازت نہیں دی. پھر اس کو کہیں تم کہاں جانا چاہتے ہو، اس کو اس کے ٹھکانے تک پہنچائیں، اور اس کو موقع دیں کہ سننے کے بعد وہ غور و فکر بھی کر لے، سمجھ لے. اگر غور و فکر اور فہم سے کام لے گا، ایمان کو قبول کر لے گا، تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اب اگر پھر وہ عناد کرے گا اور عنادی کافروں کے ساتھ ملے گا، پھر اس کو اس کا تعاقب کیا جائے گا. یہ فرمایا پھر اس کو اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دیں. یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید سنایا، دو چار دس دن میں سنایا سمجھایا، پھر اس کے ساتھ فوراً کاروائی شروع کر دی، نہیں، پھر اس کو اس کے ٹھکانے تک پہنچا دو. اس دوران میں کوئی کاروائی نہیں کرنی اس کے ساتھ. لیکن یہ ان مشرکوں کے بارے میں ہے جو کہتے ہیں کہ ہم سننا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں، پناہ دیں اس کو بے شک، اور موقع دیں، مہلت دیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے. سننے کے بعد ہی یہ بات ہے کہ اگر اس کی شرح صدر ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، اگر اب وہ عناد کرے گا پھر عنادی کافروں کے ساتھ اس کا تعاقب کیا جائے گا. ذالک بانہم، یہ بات اس لیے ہے، یہ پناہ اس لیے دی گئی ہے اور مہلت اس لیے دی گئی ہے، بانہم قوم لا یعلمون، یہ بے علم لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، نا سمجھ. ان کو اتنا موقع دینا چاہیے، کلام الہی سنانا چاہیے، اپنا دین کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ ان کے کانوں تک پہنچانی چاہیے، پھر اس کے بعد کاروائی کرنی چاہیے. بے علم اور ناسمجھ لوگوں کو بڑی رعایت دی گئی، یہ ناسمجھ ہیں، بے علم ہیں، لہذا ان کے لیے سنانے کا انتظام پورا کر لو، سن لیں، پھر وہ غور و فکر کرنا، قبول کرنا ان کی مرضی پر ہے. قبول کر لیں گے تو بچ جائیں گے، نہیں کریں گے پھر عنادی کافروں کے ساتھ شریک ہو جائیں. اصل میں یہ عنادی کافر ہی یہ مد مقابل ہوتے ہیں، عنادی و ضد میں آ کر اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں. ماتحتی بھی قبول نہیں کرتے مسلمان، ماتحتی قبول کر کے اسلام کے قانون کی برتری کو تسلیم کر لیں، اپنے مذہب پر چلتے رہیں، وہ بھی نہیں کرتے. کرتے یہ ہیں کہ اس پروگرام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کلچ ہوتی ہے اور مقابلہ ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے خلاف فرمایا پھر تم بھی طاقت استعمال کرو، اور اس وقت طاقت کا استعمال کرنا یہ اہم ترین عبادات میں شمار ہوتا ہے. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. كيف يكون للمشركين، کس طرح ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے عہد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک، مگر وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے مسجد حرام کے پاس، پس جب تک وہ سیدھے رہیں تمہارے لیے پس تم بھی سیدھے رہو ان کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو. کیفا، کس طرح ان کے خلاف لڑائی نہیں ہوگی، حالانکہ اگر یہ غالب آ جائیں تم پر تو نہیں لحاظ کرتے تمہارے اندر قرابت کا اور نہ عہد و پیمان کا. یرضونکم، یہ تم کو راضی کرتے ہیں اپنے منہوں کی بات سے اور ان کے دل انکار کرتے ہیں اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں. اس طرح خریدا ہے انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے میں، تھوڑی قیمت پس روکا ہے انہوں نے اللہ کے راستے سے، بے شک بری ہے وہ بات جو یہ لوگ کرتے ہیں. لا یرقبون، نہیں لحاظ کرتے کسی مومن میں قرابت کا اور نہ عہد و پیمان کا، اور یہی لوگ ہیں تعدی کرنے والے، بس اگر یہ توبہ کر جائیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو یہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، اور ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، برات کے اظہار کے بعد اعلان جنگ اور پھر چار مہینے کی مدت کا ذکر اور اس کے بعد جنگ کی حالت کا قائم ہو جانا، اور اس کے باوجود اگر کوئی مشرک اور کافر پناہ طلب کرے کہ میں اللہ کے دین کو سمجھنا چاہتا ہوں، قرآن کو سننا چاہتا ہوں تاکہ میں اس کے اندر غور و فکر کر سکوں، تو فرمایا کہ اس کو پناہ دینی چاہیے، یہاں تک کہ اللہ کا کلام سن لے پھر اس کو اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دینا چاہیے، اس سے پہلے اس کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کرنا درست نہیں، کیونکہ یہ بے علم اور جاہل لوگ ہیں، اتنی رعایت ان کو دینی چاہیے. اس کے بعد اگر دین حق کو اختیار نہیں کرے گا سننے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد، یہ معاند کافروں میں شمار ہوگا، اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جنگ اور محاربے کا جو معاند کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے ان آیات کے اندر جنگ کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ جنگ کیوں ضروری ہے ان کافروں کے خلاف، اور ان مشرکین کے خلاف لڑائی لڑنی کیوں ضروری ہے. فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد، کس طرح ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے عہد اللہ اور رسول کے نزدیک. مراد یہ ہے کہ جو عہد و پیمان کرتے ہیں اس پر یہ لوگ قائم نہیں رہتے، لہذا ان کے عہد و پیمان کی اللہ اور رسول کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے، یہ ٹھہرتے تو نہیں ہیں عہد و پیمان پر. حدیبیہ میں مشرکین مکہ نے کیا تو ڈیڑھ سال کے اندر توڑ دیا عہد و پیمان، کچھ خیال نہ کیا. اور اسی طرح اور بھی بہت سے کافر ہیں، اہل کتاب بھی تھے ایسے جو عہد و پیمان کر کے اس کو توڑتے تھے، اس کے خلاف غداریاں کرتے تھے. تو لہذا ان کافروں کے عہد و پیمان کا کچھ اعتبار نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک، کہ ان کے خلاف جنگ کیوں نہیں ہونی چاہیے. ہاں مگر وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا مسجد حرام کے پاس، مسجد حرام وہی صلح حدیبیہ کے موقع پر حرم شریف کے قریب جو عہد و پیمان کیا تھا، تو اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ جو لوگ چاہیں قریش مکہ کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں، اور جو چاہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. تو بعض قبائل ایسے تھے کہ انہوں نے حضور کے ساتھ شراکت کو پسند کیا کہ ہم ان کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں. تو ان میں سے بعض نے جو عہد و پیمان کیا تھا اس کو قائم نہ رکھا، اور بعض قبائل نے عہد و پیمان کو پوری طریقے سے قائم رکھا آخر وقت تک. سو اللہ تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا، ہاں جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے مسجد حرام کے پاس، جب تک وہ مستقیم رہیں تمہارے لیے، سیدھے رہیں، عہد پر قائم رہیں، تم بھی قائم رہو. جس نے غداری نہیں کی، عہد کو نہیں توڑا، اس کے خلاف کام نہیں کیا، تو اس کے خلاف کاروائی کی اجازت نہیں ہے، تم بھی مستقیم رہو. تو اللہ نے بعض قبائل ایسے ہیں، بنو کنانا کا ذکر ملتا ہے، بنو زمرہ کا ذکر ملتا ہے، بنو خزاعہ کا ذکر ملتا ہے، کہ انہوں نے جو حضور سے عہد و پیمان کیا تھا اس پر قائم رہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کی. تو جنہوں نے خلاف ورزی نہیں کی ہے عہد و پیمان کے خلاف، تم بھی سیدھے رہو ان کے لیے، ان سے جنگ نہیں کرنا، لڑائی نہیں لڑنا. فرمایا بے شک اللہ تعالی احتیاط اختیار کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے، تقوی میں احتیاطی ہے، دو بھی احتیاط اختیار کرے گا، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ یہ تو ایک وجہ ہوئی کہ یہ غداری کرتے ہیں، جنہوں نے اس عہد و پیمان کو نہیں توڑا ان کے خلاف اجازت نہیں دی۔ لیکن اکثر و بیشتر ایسے ہیں کہ عہد و پیمان کا کچھ خیال نہیں کرتے، لہذا ایسے کافروں کا عہد و پیمان اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک قابل اعتبار نہیں، لہذا ان کے خلاف کیوں لڑائی نہ لڑی جائے۔ دوسری وجہ، کیفا، کس طرح جنگ نہیں ہوگی ان کافروں کے خلاف، حالانکہ جنگ کے جو اسباب مقتضی ہیں وہ سب پائے جاتے ہیں، جنگ لڑنے کے اسباب سب انہوں نے مہیا کر دیے ہیں۔ کس طرح؟ وَيَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر یہ لوگ قابو پا جائیں، غالب آ جائیں تم پر، یہ مشرک اور کافر لوگ، لا يرقبوا فیکم، نہیں لحاظ کرتے، رقب یرقب و انتظار کرنا، لحاظ کرنا، حفاظت کرنی، نگرانی کرنی، لحاظ کرنا، یہ نہیں لحاظ کرتے تمہارے اندر، علن القرابت کو کہتے ہیں، ولا ذمہ اور عہد و پیمان، نہ عہد و پیمان کا خیال کرتے ہیں نہ قرابت کا کہ ان کے ساتھ ہماری رشتے داری ہیں یا یہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں یا قبیلے کے لوگ ہیں۔ کافر کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتے، اگر غالب آ جائیں تو انسانیت سوز کام کرتے ہیں، کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتے۔ وہ مکے میں ایسا ہی تھا جیسا کہ سورہ شورا میں لا اسألکم الا المودۃ فی القربیٰ، اے مشرکین کم سے کم اتنا تو لحاظ رکھو کہ میں تمہارا رشتے دار ہوں، قرابت داری ہے میری تمہارے خاندانوں کے اندر، اور قرابت داری کا لوگ لحاظ کرتے ہیں، تم کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتے۔ تو اگر یہ غالب آ جائیں تم پر تو نہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں نہ عہد و پیمان کا، اور ویسے جس وقت ان کو قابو نہ ہو تو پھر زبانی خوشامد کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ وقت جو ہے وہ گزر جائے۔ یرضونکم بافواہہم، زبان سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم تمہاری حمایت کریں گے، تمہارے خلاف کسی کو مدد نہیں دیں گے، ایسی باتیں کرتے ہیں زبانی تم کو راضی کرنے کے لیے۔ وتابا قلوبہم، دل ان کے انکار کرتے ہیں، دل میں نفرت بھری ہوئی ہے اور کفر بھرا ہوا اور اسلام کے خلاف جذبات بھرے ہوئے ہیں، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں یعنی بد عہد ہیں، عہد و پیمان کا کچھ خیال نہیں کرتے۔ فاسق کمانے نافرمان، یہاں بد عہد مراد ہے کہ عہد و پیمان کا کچھ خیال نہیں کرتے۔ تو جب ایسی بات ہے تو ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کیوں نہ لڑی جائے، ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کیوں نہ کیا جائے، جبکہ ایسے نہ عہد و پیمان کا خیال کرتے ہیں نہ قرابت اور رشتے کا لحاظ رکھتے ہیں، جب بھی موقع ملتا ہے اور ظلم کرتے ہیں، انسانیت سوز اخلاق کے خلاف سب کاروائی کرتے ہیں، ان کے خلاف کیوں نہ جنگ لڑی جائے۔ اے لڑائی کا، محاربے کا فلسفہ بیان فرمایا اللہ تعالی نے۔ پھر یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا کے مفاد کو مقدم رکھنے والے ہیں، ذرا بھی غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں، معمولی مفاد جو سامنے آتا ہے، یہ اشترو بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے بدلے بجائے اس کے کہ ایمان قبول کرتے، آخرت اچھی ہوتی، انجام اچھا ہوتا، اس کے بجائے انہوں نے دنیا کے مفاد کو، کہیں چودراہٹ مد نظر ہے، کہیں مالی مفاد مد نظر ہے، اس کے لیے یہ سب کام کرتے ہیں، اور پھر خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں رائے راست سے، اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں قسم کے جرائم ان میں پائے جاتے ہیں، متعدی جرائم پائے جاتے ہیں، خود تو کفر شرک میں ملوث ہیں اور دنیاوی مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں، آخر کوئی غور فکر نہیں ہے، اور اللہ کی آیتوں کے بدلے دنیا کا حقیر مفاد حاصل کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں خدا کی راہ سے۔ کوئی ایمان لاتا ہے تو آگے صدرہ بن جاتے ہیں اس کے لیے. فرمایا بہت بری ہے وہ بات جو یہ لوگ کر رہے ہیں، بہت بری کارگزاری ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. سو ایسے لوگوں کے خلاف لڑائی کیوں نہ لڑی جائے، جنگ کیوں نہ کی جائے جو ایسے بدعہد ہوں، خدا کے راستے سے روکنے والے ہوں، حقیر مفاد کی خاطر جتھا بندی کرنے والے ہوں اور بد اخلاق ہوں، ایسوں کے خلاف کیوں نہ لڑائی لڑی جائے. یہ سب جنگ کا فلسفہ ہے. پھر دیکھو لا يرقبون فی مومن، ذرا بھی لحاظ نہیں کرتے کسی مومن میں قرابت کا اور نہ عہد کا. عہد کیا ہے اس کا بھی جب موقع ملتا ہے اس کے خلاف کارگزاری کرتے ہیں، اور کسی قرابت کا بھی لحاظ نہیں رکھتے کسی مومن کے اندر. حالانکہ دوسروں کے خلاف جب بات ہوتی ہے تو عہد و پیمان کا اور قرابت کا بڑا لحاظ تھا عربوں کے اندر، رشتے کا، برادری کا، لیکن ایمان والوں کے بارے میں جب بات آتی ہے تو نہ قرابت کا لحاظ ہوتا ہے نہ عہد و پیمان کا لحاظ ہوتا ہے. فرمایا یہ لوگ تعدی کرنے والے ہیں. سو جو لوگ تعدی کرنے والے ہیں اور عہد و پیمان قرابت کسی چیز کا لحاظ بھی نہیں رکھتے ایمان والوں کے بارے میں، سو ایسوں کے خلاف لڑائی کیوں نہ لڑی جائے گی، جنگ کیوں نہ کیا جائے گا، ضرور ان کے خلاف جنگ ہونا چاہیے. یہ جنگ کی حکمت بیان ہو رہی ہے، اس کے اسباب بیان ہو رہے ہیں، بات سمجھ میں آ جائے گی. فرمایا ہاں فَإِن تَابُوا، اگر یہ لوگ توبہ کر جائیں. جنگ کا مقصد نہیں ہے کہ ان کو فنا کر دیا جائے، اڑا دیا جائے، دنیا سے ختم کر دیا جائے یا ان کے مال و اسباب چھین لیے جائیں، نہیں. جنگ کا مقصد تو خاص ہے اسلام کے اندر. فَإِن تَابُوا، اگر یہ لوگ کفر اور شرک سے توبہ کر لیں اور ہر گندے عقیدے سے جس میں یہ مبتلا ہیں اس سے توبہ کر جائیں، چھوڑ دیں اس کو، ایمان اختیار کر لیں اور توحید اور رسالت کا کلمہ اپنی زبانوں سے ادا کرنے لگ جائیں، اور ساتھ ساتھ اقام الصلاۃ و آتوا الزکات، نماز قائم کریں اور زکات دینے لگیں. سو نفصل اخوانکم فی الدین، سو یہ تمہارے دینی بھائی بن گئے. پھر دینی بھائی ان کے خلاف کچھ نہیں کرنا، کوئی کاروائی نہیں کرنی، نہ پہلے کارگزاری کا انتقام لینا ہے، سب معاف کر دینا ہے، درگزر کر دینا، اور یہ تمہارے دینی بھائی ہو گئے. یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے. پہلے یہ ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر چھوڑ دو ان کا راستہ. وہاں ہے تخلیہ، پکڑو ان کو، گھیرو، ہر گھاس میں بیٹھ جاؤ، چھوڑو نہیں. ہاں اگر توبہ کر جائیں، نماز پڑھنے لگ جائیں، زکات دینے لگ جائیں، چھوڑ دو ان کا راستہ، چھوڑ دو. وہاں تخلیے کے لیے یہ بات تھی، گرفت نہیں کرنا. پھر شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر جس شخص نے دین کا کلمہ پڑھ لیا، اپنی زبان سے اقرار کر لیا، اور ظاہری نشانیے جو ہیں ان پر عمل پیرا ہو گئے، تو باطن کو نہیں دیکھا جائے گا، کیونکہ باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے وَأَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ، اس ظاہر پر فیصلہ کیا جائے گا. اگر دینی بھائی بھی سمجھے جائیں گے کسی زبان سے توحید اور رسالت کا اقرار ہے، نماز میں شریک ہو رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، یہ دو علامات فارقہ ہیں بین الکفر والایمان، تو لہذا وہ بھائی ہو جائیں گے. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں، یہ جو فرمایا کہ بھائی ہیں حکم شریعت میں، اس سے سمجھ لیں کہ جو شخص قرائن سے معلوم ہو کہ ظاہر میں مسلمان ہے اور دل سے یقین نہیں رکھتا، اس کو حکم ظاہری میں مسلمان کہیں گے.